الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الملائكة السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ وهو يتتعتع وهو عليه شاق فله أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات أساتذة الكرام، طلبة عزيز، حاضرين محترم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرما رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ماہر ہو اور ماہر ہونے میں تین چیزیں داخل ہیں. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں درجہ بدرجہ، یعنی جیسے جیسے مہارت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے درجات اونچے ہوتے چلے جائیں گے. پہلا درجہ مہارت کا یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ بہترین پڑھیں، آداب کی رعایت رکھیں، جہاں مد کرنا ہے مد کریں، جہاں غنہ کرنا ہے غنہ کریں، اخفا کا لحاظ رکھیں، باریک پر کا لحاظ رکھیں، اوقاف کی رعایت رکھیں. یہ مہارت کا پہلا درجہ ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جب نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے بچے کو، تو جو ضروری تجوید کے قواعد ہیں وہ بھی رٹا دیے جاتے ہیں اور پھر ان کا اجرا کرایا جاتا ہے، تاکہ یہ بچہ جب بھی قرآن پڑھے تو صحیح پڑھے، بہترین پڑھے، اچھا پڑھے. تو یہ مہارت کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تو پڑھے ہی، ساتھ میں پکا یاد بھی کرے، یعنی حافظ قرآن ہو جائے اور کثرت سے تلاوت کا اہتمام رکھے، گویا کہ تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. صبح بھی تلاوت، شام بھی تلاوت، دن میں بھی تلاوت، رات میں بھی تلاوت، چلتے پھرتے بھی تلاوت، اٹھتے بیٹھتے بھی کیا ہے تلاوت. تو تلاوت کا اہتمام ہو اور حفظ میں پکا ہو. یہ ماہر بالقرآن کا دوسرا مصداق ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک جو اس طرح پڑھے, اچھا بھی پڑھے اور یاد بھی رکھے, اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہے وہیں تیری آخری منزل ہے. اور یہ بھی ہے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, ایسے تجوید کے ساتھ پڑھا کر جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا. تو یہ ماہر ہے. جب قرآن ختم ہوتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے. کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار, اے اللہ اس کی تلاوت کی مجھے توفیق عطا فرمائیے رات و رات دنوں دنوں. تو یہ مہارت کا کون سا درجہ ہے؟ دوسرا. اور بھائی تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے, اچھا بھی پڑھے یاد بھی رکھے اور جناب سمجھے بھی کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے, سمجھ کے پڑھے. یہ سمجھ کب آئے گی؟ جب ہم عربی زبان سے واقف ہوں گے جبھی تو سمجھ میں آئے گی بات. نہ ہو صرف ہماری اچھی ہوگی جبھی تو پتہ چلے گا ترجمہ کیا ہے. لغت اور اشتقاق سے ہماری وابستگی ہوگی جبھی تو ہم صحیح معنی سمجھ پائیں گے. تو یہ جو کامل درجے کی مہارت ہے اس کے لیے یہ ساری ترتیب بنائی گئی ہے مدارس میں درس نظامی کی. اس اعتبار سے مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے, یہ جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں, میزان ہو نحو میر ہو ہدایت النحو ہو البلاغۃ الواضحہ ہو, یہ سب قرآن کی خدمت کے لیے ہیں. یہ سب کہیں کے لیے ہیں کہ قرآن کا ماہر آدمی بن جائے. الماہر بالقرآن نمبر ایک درجے کا ماہر بن جائے. لیکن یہ پیچھے کے ساتھ جوڑ کے ہے, یعنی حسن تلاوت بھی ہو اور حفظ بھی ہو اور پھر سمجھ بھی ہو. تو جب اس درجے کا ماہر آدمی بنے گا تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی شاندار بشارت سنائی, مال ملائکت السفرت الکرام البررہ. اس کا حشر آخرت میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ تعالی نے اپنی وحی کا سفیر اور قاصد بنایا ہے, جو بڑے معزز ہیں, جو بڑے فرما بردار ہیں, مقبولان بارگاہ ہیں وہ. جب ان کے ساتھ حشر ہو جائے گا تو پھر تو عزت ہی عزت ہے. ان کے ساتھ حشر ہو جائے تو عزت ہی عزت ہے. جیسے کسی کے بارے میں دنیا میں کہا جائے فلاں پروگرام ہوگا اور تمہیں فلاں کے ساتھ جو بڑا معزز ہے اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا, تو بتاؤ عزت ملے گی کہ نہیں ملے گی جو ساتھ بیٹھ جائے؟ اور یہ تو وقتی عزت ہوتی ہے, وہاں کی جو عزت ہے وہ دائمی عزت ہے. جب یہ بشارت سنائی تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا یا آ سکتا تھا کہ جی ہم تو بہت مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری زبان ہی نہیں چلتی, کیا کریں, ذہن نہیں چلتا, کوشش تو بہت کرتے ہیں. قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیسی شفقت ہے امت پر. فرمایا سنو, جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھا جاتا ہے, اس سے پڑھنا اس پر شاق گزرتا ہے مگر پھر بھی پڑھتا رہتا ہے, اس کو ڈبل اجر ملے گا. وَلَهُ أَجْرَانِ. مایوس وہ بھی نہ ہو, ہرگز مایوس نہ ہو, اس کو تو اللہ تعالی اپنی شان عالی سے ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے وہ طلبہ جو اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو, اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے, لینے والوں کے لینے میں کمی, اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں. اور اللہ تعالی بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں, ارادے کو دیکھتے ہیں, جذبے کو دیکھتے ہیں, یہ بندہ کس نیت سے محنت کر رہا ہے. اللہ کے ہاں کسی کی محنت ضائع نہیں, کرتے رہو کرتے رہو, لگے رہو لگے رہو, ضرور کامیاب ہو جاؤ. تو میرے بھائیو, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں مدرسے میں, یہ سب قرآن کے ساتھ منسلک ہیں, الگ نہیں. ہم اسے الگ نہیں سمجھتے, قرآن کی منشا کو سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں مرتب کی گئی ہیں. اصل جو سوئی ہے جس پہ سارا دین گھوم رہا ہے وہ قرآن پاک, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی بھی قرآن پاک کی مجسم تفسیر ہے. اور آپ کے اقوال اور افعال سب کے سب قرآن پاک کی عملی تشریح کی حیثیت رکھتے ہیں. اور پھر ان سے جو حضرات فقہاء کرام نے مسائل نکالے ہیں وہ بھی آخر میں جا کر کے ان کا ربط قرآن سے جڑ جاتا ہے. تو ہم سب محنت کریں, ہمت کریں, ارادے کریں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو, کوئی مایوس نہ ہو, کوئی یوں نہ کہے کہ میں تو کمزور ہوں, میرا ذہن کم ہے, میری زبان ایسی ہے. کوئی بات نہیں, کرتے رہو, محنت کرتے رہو, ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ماہرین بالقرآن میں ہمارا شمار فرمائے اپنے فضل و کرم اور خاص توفیق سے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ترجمة.